دا دسرو وینو توفان دی کپز ما کزلزل دا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو وینو توفان دی کپز ما کزلزل دا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو وینو توفان دا شفق لغیج اوری پشیبو دور بچری دا شفق لغیج اوری پشیبو دور بچری دا دا چاد لپا بینو دا افق لمن اسر دا دا چاد لپا بینو دا افق لمن اسر دا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو بینو توفان دی کپوز ما کزل زلدا شهید شوی عشق ازان دی بیاد جان لمن آرادا شهید شوی عشق ازان دی مسافر لالی وحلی بیاد مینه نغاردا مسافر لالی وحلی بیاد مینه نغاردا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو وینو توفان دی کپوز ما کزلزل دا دا بلاو سینی ڈاکی شوی دا مرگ لخنجرونو کد تورو پبرشنا کی لیوانی دا کفر شپدا کد تورو پبرشنا کی لیوانی دا کفر شپدا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو وینو توفان دی کپوز ما کزلزل دا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دلین دوستونی تشیجی دا زلمو غشو لوارا دلین دوستونی تشیجی دا زلمو دا غلیم پا سر قیامت دی سا عجیب نندار دا دا غلیم پا سر قیامت دی سا عجیب نندار دا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خواجن آرادا دا دسرو وینو توفان دی کپوز ما کزلزل دا سپین ایمان پا جوش را غلی سوزوی دا کفر زالی سپین ایمان پا جوش را غلی سوزوی دا کفر زالی دا یر غلب شیه پخی کری جوڑا ٹکن دا غرم دا دیر غلب شیئے پخیقے جوڑ ٹھکر دغر مدا یاد کم غازی لخلینا دا تکبیر خواجہ ناردا دا سروی نو تو پاندی کپس میں کزر زلدا دا شیطان لسارا وخا تیزا کی رشد لو خڑی دا شیطان لسارا وخا تیزا کی رشد لو خڑی دا افغان غولی لقهرا سرطا بید اسرالم بدا دا افغان غولی لقهرا سرطا بید اسرالم بدا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خوشان آردا دا دستروی نو تو پاندی کپوز ما کزل زلدا یادکم غازی لخلینا دا تکبیر خوشان